Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz ve sevgili Akra dinleyicileri, Türkiye'nin en sevilen, efendim, en beğenilen, en halka yakın, ödül alan, efendim, mükafat kazanan radyosunun dinleyicileri. Elhamdülillah böyle güzel gelişmelerden mutluyuz. Size Mekke'yi mükerrememizden hitap ediyorum. Efendim, hac günlerinin efendim telaşı, kalabalıklığı, heyecanı buralarda efendim doruğa doğru yükseliyor. Efendim, Türkiye'den çok hacı kardeşlerimiz var. Sanki Mekke-i Mükerreme'yi efendim Türkiye gibi efendim görüyor gözlerim. Sağımız, solumuz, önümüz, arkamız hacı kardeşlerle dolu. Efendim, bir kısmı Ramazan'da gelmişler. Çok büyük rakamlar. Ramazan'da gelmişler ve bu hacı yapıp dönmek üzere burada 3 aydan beri kalıyorlarmış. Nice sevaplar kazanmışlardır. Allah efendim mübarek eylesin. Havalar bazen bulutlu oluyor. Hatta yağmur yağdığı oldu. Efendim, tatlı bir sıcaklık var. Sıcaklık ısırmıyor. Efendim, bunaltmıyor insanı. Güneşte namaz kıldığımız oluyor bazen ama yine de güneş o kadar böyle yıldırıcı değil. Güzel bir şey. İklim, havalar çok güzel. Efendim, Harem-i Şerif'in biliyorsunuz büyük bir ilavesi oldu geçtiğimiz senelerde. Şöyle çok büyük miktarda efendim kısım ilave edildi. Onların alt katları filan var. Harem-i Şerif'in etrafına mermer döşendi. Mescid-i Haram'ın dışında, dış duvarlarının dışına. Çok geniş alanlar açıldı. Her taraf doluyor. Efendim, karşıda oteller var, çarşılar var. O otellerin içine kadar, çarşılarına kadar cemaat uzuyor. Bizim Ankara'daki, İstanbul'daki cuma günlerinde böyle camilerin dolup da cemaatin sokaklarda namaz kıldığı gibi. Meydanlar, sokaklar, efendim çarşılar, çarşının içi neredeyse otelin içindeki efendim ziyaretçiler, otelin müşterilerin neredeyse odasında namaz kılacak gibi bir büyük izdiham. Efendim, Harem-i Şerif'in bir toprak altı kısmı var. Orası doluyor. Bir zemin kısmı var. Tıklım tıklım dolu. Bir üst katı var. Orası dolu. Bir de en üst kısmı var. Tabii en üst kısmını gündüzleri açmıyorlar sıcak olduğu için. Efendim, yürüyen merdivenlerle harıl harıl harıl harıl kalabalıklar iniyor çıkıyor. Bir güzel telaş, bir mübarek efendim yer, bir güzel ibadet. Çok muhteşem bir ibadet bu hac ibadeti. Biliyorsunuz kameri ayların en sonuncusu olan Zilhicce ayında oluyor hac. Belli bir zamanda oluyor. Zilhicce'nin 9'unda Arafat'a çıkılıyor. Zilhicce'nin 10'u da Kurban Bayramı oluyor. Efendim, Zilhicce ayı bitti mi? 12. ay bitmiş olunca artık kameri sene doluyor. Ondan sonra yeni yıl geliyor. Yeni yılda Muharrem ayı ile başlıyor. Şimdi Zilhicce ayının içindeyiz. Beşindeyiz Zilhicce'nin. Türkiye ile takvim aynı gidiyor. Efendim, cuma altısı, efendim, perşembe beşi. Efendim, şeyler aynı hesapla gidiyor. Bizim miladi takvime göre efendim cuma günü 3 Nisan oluyor. Efendim, karşılığı da efendim kameri takvimden 6 oluyor. 3 gün fark var. Bayramı beraber yapacakmış gibi gidiyor şimdilik. Allah hayırlısını ihsan eylesin. Bizim hacılarımızı buralılar seviyorlar. Efendim, buranın idaresi de itimat ediyor. Yani tedirgin değil. Başka milletlerin efendim hacılarına yapılan muameleden çok daha sıcak muamele yaptıkları söyleniyor. Bizim hacı babalar da sevimli insanlar. Efendim, hacı teyzeler güzel davranışlarıyla, sevimli, sokulgan, samimi halleriyle efendim dikkati çekiyorlar. Zaten kıyafetlerinden belli. Efendim, kırmızı ay yıldızlı işaretlerinden belli oluyor. İşte böylece hacca doğru, hac yapma vazifesine doğru hazırlanıyoruz. Bu Zilhicce'nin hacca kadar olan, bayrama kadar olan 10 günü 10 gün senenin en mübarek günlerindendir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadis-i şerifinde buyuruyor ki hiçbir zamanda yapılan ibadetler, hayırlar, efendim sadakalar, efendim namazlar, zikirler, hatimler, efendim oruçlar bugünlerde yapıldığı kadar efendim sevimli değildir Allah-u Teala Hazretlerine. Bugünlerde yapılan ibadetler her zamandan daha fazla sevimlidir diye Peygamber Efendimiz bildiriyor bu aylar. Bugünlerin kıymetini, gecesi gündüzü kıymetli ibadetle, hayırla geçirmeye çalışmak lazım. Fırsat bilmek lazım. Oruç tutmak lazım. Efendim nafileten efendim sevap kazanmak için oruç tutmak lazım. Özellikle Türkiye'deki efendim Almanya'daki, Orta Asya'daki efendim benim bu konuşmamı dinleyen kardeşlerime hatırlatmak vazifem efendim Arefe gününde, yani bayramdan bir gün önce oruç tutmak çok sevap. O kadar sevap ki bir sene önceki, yani Kurban Bayramı'nın arefesinden Kurban Bayramı'nın arefesine, bir sene önceki günahları, o bir senelik günahları affettiğini, affedeceğini Allah'ın Peygamber Efendimiz müjdeliyor. Bir de önümüzdeki bir senenin, geçmiş ve gelecek senenin günahlarını affedeceğini bildiriyor. Tabi insanın gelecek senesinin günahlarının affolması ne demek? Bir sene daha yaşayacağı anlaşılıyor. Demek ki böyle bir müjde de var. Yani doğrudan doğruya Allah onun ömrünü bir sene daha uzatır demiyor Peygamber Efendimiz'e, ama efendim gelecek senesinin de günahları olursa onları da affeder deyince anlaşılıyor ki demek ki Allah-u Teala Hazretleri ömrüne bereket verecek ve böylece efendim bir sene daha yaşayacak gibi bir manada seziliyor. Yani sezme yoluyla çıkıyor. Onun için kardeşlerime mümkünse Arefe günde oruç tutmalarını, ama bu arada da tabi Arefe'ye kadarki günlerde de oruç tutarak, sadaka vererek, ziyafet çekerek, zikir yaparak, Kur'an okuyarak, efendim yani her türlü hayrı ve ibadeti yapmayı fırsat kollayıp, eline fırsat geçince yaparak bu ay günlerin, bu ayın, bu güzel günlerinin sevaplı geçmesine efendim kardeşlerimizin gayretli olmasını ihtar ediyorum, hatırlatıyorum. Efendim çok kıymetli günlerde bulunuyoruz. Allah-u Teala Hazretleri hayırlarınızı, ibadetlerinizi, taatlerinizi ahsen ve etem olarak makbul eylesin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, İmam Buhari'nin, Müslim'in, Ahmed İbni Hanbel'in efendim ve daha başka kaynakların rivayet ettiğine göre bugünkü konuşmamın hadisi, ilk hadisinde şöyle buyuruyor: "Ühcül müşrikine fe inne ruhal kudüsü ma'ake galehu lihassan." Sadaka Resulullah fîmâ kal evkemâ kal. Peygamber Efendimiz Hassan, S harfi iki tane, eli, A'sı uzun. Hasan değil, Hassan. Hassan İbni Sabit isimli şair, sahabiye buyurmuş ki ühcül müşrikin. Müşriklerin İslam aleyhindeki efendim yalan dolan, iftira dolu hicviyelerine, efendim kötü şiirlerine, kötülemelerine, karalamalarına, taşlamalarına sen karşılık ver, onları cevaplandır, müşrikleri hicveyle. Çünkü inne ruhal kudüsü, ruhul kudüs ma'ake, senin yanında seni destekleyecek, sen bu işe kalkış, efendim şiirini yazmaya giriş, ruhul kudüs seni, senin yanında destekleyecek diyor Peygamber Efendimiz. Ruhul kudüs Cebrail aleyhisselamın sıfatıdır, lakabıdır. Yani Cebrail aleyhisselam Peygamber Efendimizin bu hitap ettiği şair sahabisini destekleyecek, yani cevapları güzel versin diye. Biliyorsunuz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in en büyük özelliğinden birisi fasahati, belagati, edebiyattaki efendim mükemmel efendim konuşması, efendim özlü konuşması, güzel konuşması, doğru konuşmasıydı. Peygamber Efendimiz efsahul arabi vel acemi, yani Arapların ve Arap olmayan diğer insanların hepsinin fasahatte en önde geleniydi. Özel bir meziyeti vardı. Araplar arasında da onun konuşmasının güzelliğine muasırı insanlar, sahabe-i kiram şaşarlardı. Ya Resulallah, sen öyle kelimeler kullanıyorsun ki biz onları duymamışız, bilmemişiz diyorlardı. Yani kelime, söz hazinesi, Peygamber Efendimizin kelime hazinesi çok zengin. Herkesin bilmediği çeşitli manaları, kelimeleri biliyor. Çok güzel konuşurdu. Bazen hadisi şerifinin içinde bir kelime geçerse, ya Resulallah bu kelimenin manası nedir, biz bunu bilmiyoruz diye sahabe-i kiram kendisine sorarlardı. Çünkü Peygamber Efendimiz çocukluğunda Beni Sa'd yurduna götürülmüştü, yaylalara. Yaylalarda sıhhat kazansın, taze sütleri içsin diye. Ama bir taraftan da Arap dilinin bozulmamış, şehirde efendim yıpranmamış, tam fasih konuşmasını da orada en güzel şekilde öğrenmiş oluyordu. Çünkü oraların dili en korunmuş olarak kalırdı. Benim babam der ki, efendim bizim memleket Çanakkale, Çanakkale'nin işte ormanlık kısımlarında yörükler efendim onlar çok güzel konuşur derdi. Yani biz konuşmaları biraz harfleri yutarak, bozarak telaffuz ederiz ama onlar tane tane çok güzel konuşurlar derdi. Çünkü bozulmamış oluyor. Yabancı tesirlere kapalı, aynen korunmuş oluyor. Şimdi Peygamber Efendimiz'le efendim Allah-u Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'i indirdi. Kur'an-ı Kerim'i tebliğ eyledi. Kur'an-ı Kerim'i açıklamak için de hadis-i şerifleri ilham eyledi Allah-u Teala Hazretleri. Peygamber Efendimiz hayatıyla, sözleriyle, davranışlarıyla, her türlü vasıta ile Kur'an-ı Kerim'i insanlara, Müslümanlara güzelce öğretti. Tabii müşrikler Peygamber Efendimiz'in getirdiği güzel dinin mükemmelliğini, güzelliğini, doğruluğunu anlayamadıkları için, menfaatleri sarsıldığı için efendim bir de insanoğlunda bir garip durum var. Alışmış adetlerini sevgili dinleyiciler kolay bırakamıyor. Yani kötü adet de olsa bırakamıyor. İyisini bırakmaması iyi. Sebat etsin, vefalı olsun, iyi adeti devam etsin. Ama insanlar maalesef kötü alışkanlıklarını da kolay bırakamıyorlar. Bir kavmin içine, bir topluluğa, bir kabileye, bir millete kötü adetler aşılanmışsa onu sökmek çok zor oluyor. Şimdi ben burada Harem-i Şerife, yani Kabe-i Müşerrefe'nin çevresinde teşekkül etmiş olan o mübarek Mescid-i Haram'a efendim gidiyorum, oturuyorum. Etrafımı ibret gözüyle bazen seyrediyorum, konuşmaları, çeşitli milletlerin davranışlarını, giyinişlerini, efendim namaz kılışlarını, birbirleriyle konuşmalarını, efendim her şeyi görüyorum. Tabii milletlerin farklı adetleri var, davranışları var. Mesela bizimkiler vefalı, bizimkiler iltifatçı, bizimkiler efendim fedakar, bizimkiler başkasına cömertlik yapmasını seviyorlar, yer açıyorlar, buyurun diyorlar. Bazı milletler, bazı insanlar böyle bacaklarını bağdaş kurmuş, geniş bir şekilde açmış, efendim geniş geniş oturmuşlar. İnsanlar yer arıyorlar, oturacak yer çok kıymetli, yer bulunmuyor. Şu dizini topla da ben de şuraya sığayım, namazı kılayım dediği zaman bazıları sert davranıyor, yer vermiyor. Ama bizimkiler şöyle sıkışırlar, hemen buyur derler, misafirperverlik. Yani milli hasletlerimizden birisi, güzel bir şey. Efendim, Peygamber Efendimiz'in zamanının insanları da kötü olan adetler içinde yaşıyorlardı. Cahiliye devrini yaşıyorlardı. Çok kötü adetleri vardı. Saymakla bitmez. Efendim, ayyaş idiler, sarhoş idiler, efendim, hırsız idiler, yağmacı, çapulcu idiler, efendim, kız çocuklarını sevmezlerdi, doğarsa öldürürlerdi. Efendim, kabileler birbirleriyle yıllarca süren savaşlar yaparlardı, yol keserlerdi, efendim vesaire. Yani cahiliye devri. Efendim, putlara taparlardı, efendim, Kabe-i Müşerrefe'nin etrafında çıplak dolaşırlarmış, güya efendim dini bir duyguyla filan. Pek çok kötü adetleri vardı. İslam bunları kaldırdı. güzelliği getirdi, temizliği getirdi, dürüstlüğü getirdi, hak dini getirdi. Allah'ın efendim lütfu, rahmeti, alemlere rahmet olarak Allah Peygamber Efendimiz'i vazifelendirdi. O güzel peygamberi yüzü ay gibi, güneş gibi, daha nurlu, daha güzel olan, her hali güzel, adı güzel, kendi güzel Muhammed'i, Mustafa'yı aralarında yetiştiği halde, Muhammed el-Emin diye, güvenilir Muhammed diye bildikleri halde, yalan söylemeyeceğini bildikleri halde kabullenemediler, mücadeleye başladılar. Tabi insanlar iyi şeylerle niçin mücadele eder? İnsanlar iyi şeylerle menfaatlerine dokunduğu zaman mücadele ediyorlar. Mesela yeni bir din, hak din geldiği zaman putperestler niye itiraz ediyorlar? Kendilerinin tapınakları var, rahipleri var, gelirleri var, bağışlar var. Efendim alışılmış bir düzen var. Bu düzenden yararlanan sömürücüler var. Tabi bunların hepsi iptal olacak. İnsanların efendim bazılarının omuzlarından haksız kazanılmış rütbeler, vasıflar, sıfatlar sökülecek. Onlar mücadeleye giriyorlar. Peygamber Efendimiz'e çok zulmettiler. Sahabe-i kirama çok zulmettiler. Hatta bazılarını işkenceyle şehit eylediler. Bunların hepsini biliyorsunuz. Efendim Araplar da tabi gazete, dergi, efendim kitap okuma, yazma, efendim bugünün hani iletişim araçları yoktu. Onlar duygularını en çok sözle ve daha ziyade sanatlı bir söz olan şiirle ifade ederlerdi. Şairler bir bakıma kahin gibiydi. Yani itibarlı insanlardı. Bir bakıma da korkulan insanlardı. Çünkü bir şiir söyledi mi birisinin hakkında, o şiiri herkes duyar, ezberler, aa falanca hakkında şöyle söylenmiş diye adam rezil kepaze olurdu. Hakkında şiir yazılmış olan kişi halkın diline düşerdi. Yani fena olurdu. Cahiliye devrinde böyle olmuş daima. Ben edebiyat fakültesinde Arap dili ve edebiyatı bölümünde okurken bu hem cahiliye devrini yaşamış hem de İslam'a erişmiş, Müslüman olmuş. Ta efendim Hulefai Raşid'in devrine kadar da ömrü uzunca sürmüş bir şairin hayatını incelemiştim. Onun gençliğini, nasıl şöhret kazandığını, yazdığı şiirin nasıl Kabe'nin duvarına asıldığını filan, halkın nasıl kendisine rağbet ettiğini filan okumuştum. Ama onun böyle Hire emirinin huzurunda bir macerası var. Hire, Irak'ta bir mıntıkaymış. Orada bir krallık varmış o zaman. Hükümdarlık varmış. Bunun kabilesine yakın. O kabile mensuplarıyla bu genç bir delikanlıyken o krallığın baş şehrine gitmişler. Efendim Numan İbni Münzir isimli kralın sarayına. Heyet demiş ki sen burada otur. Hayvanların başında yüklerimizi ve eşyalarımızı bekle. Efendim biz hükümdarla gidip konuşalım. Gitmişler, görüşmüşler, gelmişler. Yüzleri bir karış, asık. Efendim neden? Meğer hükümdarın nedimi, yani yanında kendisiyle çok düşüp kalkan, oturan, işlerini gören efendim saray görevlisi, efendim bu kabilenin, bu heyetine garezi varmış. Efendim sevmiyormuş. Heyeti kötülemiş. Hükümdarın durumunda yanında durumları iyi olmamış. Yüzleri asık, umduklarını bulamamış olarak gelmişler. Nebit de genç bir çocuk. Ama kabiliyetli, müstesna kabiliyetli bir şair. Efendim, demiş ne oldu, niye böyle yüzünüz asık? Vallahi çok fena olduk. İşte hükümdarın yanında olan filanca şahıs bizi perişan etti, mahvetti, kötüledi. Umduğumuzu bulamadık. Siz demiş beni hükümdarın yanına bir götürün bakalım demiş. Efendim, hükümdarın yanına demişler ki sen çocuksun, yok demiş, siz beni götürün bak ben yapacağımı bilirim. Hükümdarın yanına götürmüşler bu genç Lebid'i, Lebid İbni Rebi'a. Efendim, Lebid İbni Rebi'a Arap zekasıyla, o efendim yıpranmamış böyle çöl zekasıyla hükümdarın yanına girince bir şiir tarzında sözler söylemeye başlamış ve o kendi heyetini müşkül durumda bırakmış olan saray nediminin aleyhine öyle sözler söylemiş ki efendim hükümdar demiş ki hay Allah yazıklar olsun size, yemek yiyordum, yemeğimi efendim bana zehir ettiniz filan demiş. Efendim Adam da demiş ki, efendim bu genç yalan söylüyor, işte inanmayın demiş, artık yalan da olsa söylenen bir kere söylendi. Kad kıyle ma kıyle in hakkan ve in keziba. Yani söylenen bir kere söylendi, yalan da olsa doğru da olsa söz söylendi senin hakkında, ben bundan sonra artık sana böyle sıcak gözle bakamam, yanımdan ayrıl git demiş. Yani ayağını kaydırmış Levit. Şiirin böyle önemi var Arap aleminde, efendim Arapların arasında değeri var. Yani basının önemi gibi, basın yayının önemi, şimdiki önemi gibi. O zaman basın yayın yok, şiir var, şairler var. Efendim şairlerin bir kısmı efendim İslam'a saldırmaya başlamışlar. Aleyhte yazılar yazmaya, Peygamber Efendimiz'i kötülemeye, efendim müşrikleri onlara karşı kışkırtmaya başlamışlar. Tabii bu bir savaş. Yani basın yayın sahasında, söz sahasında, efendim insanları ikna etmek konusunda bir fikrin yayılması veya engellenmesi için yapılan bir savaş bu. İslam yayılmak istiyor. Müşrikler de İslam'ı yaymak istemiyorlar. Boğmak istiyorlar, söndürmek istiyorlar. O zaman tabii o müşrik şairlerin efendim yazdıkları şiirlerin cevaplandırılması lazım. Kollarını sıvamış sahabe-i kiramın şiirden anlayanları güzel şiirlerle İslam'ı savunmuşlar. Mesela bu şairlerden bir tanesi işte bu hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz'in kendisine hadi bakalım hiciv şiirleri yaz, müşrikleri sözlerini cevaplandır. Efendim Cebrail Ruhul Kudüs olan Cebrail seninle beraber diye efendim teşvik ettiği Hasan İbni Sabit'te o şairlerden biri. Tabi şimdi karşı tarafa cevap verecek ama yani sizi soysuzlar dese farz edelim. Efendim müşriklerin bir kısmı Peygamber Efendimiz'in kabilesinden akrabası, hasım olanların bir kısmı akrabası, damadı, dünürü, amcalarından bazıları, yakınları azılı düşman olmuşlar. Müşriklerin reisleri olmuşlar. Şimdi soyuna sopuna bir söz söylese Peygamber Efendimiz'in onuruna, efendim şerefine gölge düşürecek, söz söylemiş olacak. Bunun için şeyi bilmek gerekiyor. Soy sop ilmini, efendim sülale nasıldır, efendim kaça ayrılmıştır, bunları bilmek lazım. Peygamber Efendimiz bunları çok iyi bilen Ebu Bekir Sıddık'a gidip onunla konuşmasını da tavsiye etmiş şairlere. Bak, yalan yanlış bir söz söyleyip de efendim baltayı taşa vurmayın, Ebu Bekir Sıddık bu soy sop ilmini çok iyi bilir, ona danışın diye söylemiş ve güzel cevaplar verilmiş. Bu güzel cevapların verildiğini Kur'an-ı Kerim'de bildiriyor. Kur'an-ı Kerim'de Şuara suresi diye de bir sure var. Şairleri ikiye ayırıyor bu surenin sonundaki ayetlerde. Bir kısmı işte yapmadığı şeyleri palavra olarak yapmış gibi söylerler, yalan söylerler, şeytana uyarlar. Onların da sözlerini sapık insanlar, efendim bozuk insanlar dinlerler, onlara tabi olurlar filan. Bunlar efendim kötü insanlardır ama bir de iyi şairler vardır. Onlar da iman etmişlerdir, İslam'a bağlanmışlardır. Kendileri böyle zulme uğrayınca, hücuma uğrayınca, sözlü yazılı diyelim, efendim hücuma uğrayınca kollarını sıvayıp İslam'a yardım etmişlerdir, birbirlerine yardım etmişlerdir. Onların mükafatı büyük olacaktır diye Kur'an-ı Kerim'de bildiriyor. Evet, aziz ve muhterem kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de efendim iyi Müslüman olmak, halis mühlis Müslüman olmak ısrarla vurgulanıyor. Yani imanın sağlam olması, ihlasın tam olması, muhlisine lehüddin, Allah'a halis muhlis bir şekilde ibadet edilmesi, şirk koşulmaması, imanda bir kusur olmaması çok güzel bir şekilde öğütleniyor. En önemli hususlardan birisi İslam'da imanın doğru olması. İman bozuk olursa, inançta bir kusur olanın yani temeli bozuk olan bir bina gibi olur. Üstü tutmaz, yani bina yapılsa bile kayar, devrilir, çatlar, yıkılır. Onun için imanın doğru olması çok önem taşıyor. Efendim mümin olduktan sonra da en mühim vazifelerden birisi imanı korumak, dini korumak. Dini korumak için gayret etmek, çalışmak, üzerine düşen vazifeyi yapmak. Yani mesela cihat diye bir şeyi duyarız hep. Cihat deyince de aklımıza kılıç kalkan gelir. Bursa'nın kılıç kalkan ekibinin güzel oyunları gelir hatırımıza. Efendim şeyler gelir, Serhat türküleri gelir, efendim mehter şeyi gelir. Ama cihadın çeşitleri var. Cihad sadece böyle kılıçla kalkanla savaşmak değil. İşte burada bugün bahis konusu ettiğimiz sözle efendim karşı tarafın hücumlarını cevaplandırmak, İslam'ı anlatmak, güzel şiirler yazmak, efendim halkın onu ezberlemesi, İslam'ı sevmesi. Mesela bazı şiirleri herkes ezberlemiştir Türkiye'de. Merhum Arif Nihat Asya'nın bayrak şiirini kim bilmez, kim sevmez? Mehmet Akif Ersoy'umuzun İstiklal Marşı hepimizin ezberindedir. Efendim böyle bazı meşhur efendim parçalar herkes tarafından bilinir. Demek ki şiirin tesiri var. Yunus'un şiirleri asırlar boyu dinimize, imanımıza, efendim irfanımıza, iyi Müslüman olmamıza, ihlasımıza ne kadar katkıda bulunmuştur. Ne kadar güzel şiirler söylemiştir mübarek Yunuslar. Bir tane değil biliyorsunuz. Ne güzel şiirler söylemişlerdir, ilahiler söylemişlerdir. Asırlar boyu ne kadar güzel hizmet etmiştir. Demek ki cihadın bir çeşidi de İslam'ı savunmak için söz, efendim sözü kullanmak, İslam'ı sözlü olarak savunmak, iftiraların cevabını vermek, itirazların efendim mukni cevaplarını vermek, efendim kafirlerin bozgunculuklarını tamir etmeye çalışmak filan. İşte bu çok önemli olduğu için arkadaşlarımızla, Allah razı olsun, çalışan, gayret eden, yardım eden kardeşlerimizden efendim radyo kurduk, televizyon kurduk. İnşallah bir de efendim Allah'ın lütfuna dayanarak, inşallah diyerek efendim bizi yardımına mazhar etmesini canı gönülden bu mukaddes diyarlarda dileyerek söylüyorum. 20 Nisan'da kardeşlerimiz Sağduyu isimli efendim gazetemizde çıkartma kollarını sıvamışlar. Canla başla çalışıyorlar. Yürekleri güp güp atıyor. İnşallah 20 Nisan'da güzel bir gazete çıkartırız. İnşallah yüzümüz ak olur. Mahcup olmayız diye. O da işte bir sözlü efendim İslam'a hizmet aracı. Çok önemli bir araç. Bu efendim dinlediğiniz akra Türkiye'de 200'ün üstünde kasabadan, şehirden uzaydan gelen efendim dalgaları yansıtarak her radyoyla dinlenebilir şekilde aksettiriliyor. Türkiye'nin en dinlenen radyosu, en sevilen radyosu, en halkın ruhunu efendim besleyen, gönlünü okşayan, efendim halkı tatmin eden, Allah razı olsun diye dualar ettiren radyosu. Ne kadar güzel bir hizmet. Televizyonumuz efendim 19 saat yayın yapıyor, belgesel inşallah. Onu da uluslararası ve ulusal efendim düzeye çıkarmamız lazım. Çok masraflı bir hizmet. Bizim de paramız pulumuz efendim mahsus. Ama aşkımız, şevkimiz var. Dinin önemli bir efendim aracı olduğunu, yayılmasının, savunulmasının önemli bir aracı olduğunu düşünüyoruz. Gazete de çok önemli. Böyle hani takım derler ya, efendim mesela çay takımı alıyorsunuz. Çaydanlığı oluyor, şekerli oluyor, fincanlar oluyor, atlar oluyor. Büyük bir kutunun içinde güzelce efendim yerleştirilmiş çay takımı efendim, buyurun. Yatak takımı efendim, buyurun. Çarşaflı, yorgan örtüsü, yatak örtüsü, efendim bilmem küçük yastıkları, süs yastıkları, yuvarlak yastıkları, işte size yatak takımı veyahut yemek odası takımı veyahut misafir odası takımı diyoruz. Ben de İslam'a hizmet araçları olarak sevgili dinleyiciler, şu dinlediğiniz, sevdiğiniz Akra Radyosu'nu çalıştırıyoruz. Elhamdülillah Allah gayreti emeği geçen bütün kardeşlerimizden razı olsun. Efendim memnunuz. Dinleyenler de memnun. Biz de efendim teşekkür ediyoruz. Dinleyiciler tabii olmasa efendim kıymeti olmaz yayının. Dinleyicilerimize, sizlere de teşekkür ediyoruz. Ama ben radyoyu, televizyonu, gazeteyi, dergilerimizi bir takım olarak görüyorum, set olarak görüyorum. Yayın seti, efendim ilim seti, irfan seti, İslam'ın öğretilmesi, savunulması için bir takım. Onun için bu cuma konuşmamda size dualar ederken, mübarek beldeden, Mekke-i Mükerreme'den 20 Nisan'da çıkartacağımız Sağduyu gazetemiz, günlük gazetemiz için sizin de elinizden gelen her türlü desteği, yardımı, duyurmayı, almayı, her neyse yani bir gazetenin yaşaması için neler yaptılarsa, başarıya ulaşması, yükselmesi için ismi güzel, inşallah hizmeti de güzel olur. Bu vesileyle yapmanızı rica ediyorum, hatırlatıyorum, sevaplı olduğunu belirtmek istiyorum. Peygamber Efendimizin bu hadisi şerifine bakın, ne bildiriliyor? Müşrikleri cevaplandır, hicveyle onların hicivlerine karşılık ver. Çünkü Ruhul Kudüs olan Cebrail seninle beraber diyor şaire Peygamber Efendimiz. Demek ki Cebrail aleyhisselam böyle sözle İslam'ın anlatılması, savunması konusunda Hasan-ı Sabit'e ilham verecek, yardım edecek. Efendim o da güzel güzel şiirler yazacak. Önemli bir şey olduğu için Peygamber Efendimiz tavsiye ediyor. Bugünün şeyleri ise efendim yayınları, yayın aletleri çok daha gelişti. O zaman şiir yazılırdı, duyan duyardı, duymayan bilmezdi. Ama şimdi radyosu küçücük bir kulaklığı oldu mu her yerde insan radyoyu dinleyebiliyor. Televizyon çok güzel bir araç. Her akşam efendim açtığınız zaman evinize ne kadar bilgiler geliyor. Efendim gazete çok güzel bir yayın vasıtası. Her gün size taze haberleri ulaştırıyor ve güzel yorumları, doğru yorumları size aktarıyor. İyi bir gazete çok önemli. Yani fevkalade gerekli ve önemli olduğu için takım tamam olsun diye dergilerimiz olduğu halde efendim onu da çıkartıyoruz. En son İslam dergisini, ilim sanat dergimizi bana getirdiler. Hayran kaldım. Yani şeyden, uçaktan Time dergisini de getirmişti arkadaşlarımız. Time dergisine bakıyorum. Efendim, o uluslararası efendim Amerikan sermayesi milyonlarca basan çok büyük bir efendim dergi. Bizimkine baktım. Emin olun daha güzel. Daha böyle baskısı şeyi harika olmuş. İslam dergisinin ve efendim kadın ailenin son sayısına hayran kaldım. Evet, bütün emeği geçen kardeşlerime teşekkür ediyorum. Sizlere de hatırlatıyorum. Okuyun. Biz okunsun diye çıkartıyoruz. Efendim tanıyın, tanıtın. İçindeki fikirleri de takip edin. Evet, bir hadis-i şerif böyle. Efendim şiirle İslam'ın savunması konusu. Yunus Emre'lerin, efendim Hacı Bayram'ı velilerin, İbrahim Hakkı Erzurumilerin, Eşrefoğlu Rumilerin yaptığı hizmet. İşte onlar da şiirlerle, ilahilerle İslam'ı ne kadar tatlı anlatmışlar, ne kadar sevdirmeye başarı kazanmışlar, muvaffak olmuşlar. Şimdi bir hadis-i şerif daha okuyarak efendim şey yapmak istiyorum. Sözümü onunla tamamlamak istiyorum. Peygamber Efendimiz Ümmü Enes radıyallahu anhaya bir nasihatte bulunmuş bir hanım sahabiyeye efendim. Ama anlamı hepimize faydalı olacak. Onu da okuyayım. Sohbetimi onunla bitireyim. Ühcüril meâsî fe innehâ efdalul hicre ve hâfızî alel ferâiz fe innehâ efdalul cihâd ve eksirî min zikrillâh fe inneke lâ te'illâhe bi şeyin ehhabbe ileyhi min kesreti zikri. Sadaka Resulullah fîmâ kâl evkemâ kâl. Diyor ki Peygamber Efendimiz bu hanım efendiye, bu mübarek sahabiyeye, sahabi erkek hanım olunca sahabiye demek lazım. Yani katip katip eder gibi. Ühcürül measi, günahlardan uzak dur, hicret et, uzaklaş. Fe inneha efsalül hicret. Çünkü hicretin en faziletlisi budur, günahlardan uzaklaşmaktır. Biliyorsunuz Peygamber Efendimiz dini için, Allah'ın emriyle dinin yayılması, korunması için Mekke-i Mükerreme'den Medine'ye hicret etti. Anasının babasının yerini, yurdunu, kendisinin doğduğu diyarı terk etti. Medine'ye hicret etti, gurbete gitti. Neden? Din için, Allah'ın emrini tebliğ etmek için, korunmak için, savunmak için, İslam'ı kuvvetlendirmek için. Hicret yapılır, her zaman yapılır. İnsan dinini efendim kuvvetlendirmek ve dine hizmet etmek için hicret eder. Ama durduğu yerde duran insanın da bir manevi hicreti var. O da günahlardan hicret etmek, uzak durmak. Günah yapmamak. Günahlardan ayrılmak, işlemiş olduğu günahları tevbe edip bırakmak, işlemekte olduğu günahları. En faziletli hicret budur diye Efendimiz karşısındaki hanıma nasihat ediyor Ümmü Enes radıyallahu anhaya. Günahları terk et, onlardan hicret et, çünkü en faziletli hicret budur diyor. Tabii günahların ne olduğunu soracaksınız. Hocamız Mehmet Zahid Kosbu'nun günahlarla ilgili kitapları var. Tasavvufi Ahlak kitabında güzel huyları, kötü huyları, günahları bir bir sıralayıp anlatmıştı. Onu okursunuz, ruhu şad olur, sevap kazanır. Kitabı okundukça siz de öğrenmiş olursunuz. Ve hafızı alel ferâiz ve inneha efdelül cihad ve Allah'ın farz kıldığı ibadetlerin hepsini yapmaya dikkatli ol, müdavim ol, devamlı ol. Çünkü bu cihadın en faziletlisidir buyuruyor. Demek ki insanın ibadet yapması, namazı bırakmaması, orucu tutması, zikir yapması, sadaka vermesi, zekat vermesi, bunların üzerinde sabit durması, devam etmesi ne oluyor? Bir çeşit cihad oluyor. Çünkü şeyden yaptırmamak ister. Nefis yaptırmamak ister, onları yenip de yapacak insan. Sabah namazına kalkmamak ister, kalksa camiye gitmemek ister insanın canı. Halbuki nefsini yenecek, sabaha kalkacak, nefsini yenecek, evde kılmayacak, efendi camiye gidecek, camide 27 kat fazla sevap alacak, 50 kat fazla sevap alacak. Bir mücadele gerekiyor, bir manevi mücadele gerekiyor. Demek ki farzları yap, çünkü cihadın en faziletlisi budur diyor. Farzların yapılmaması için şeytan çok maniler çıkartmaya çalışır. Mesela hac farzdır ama adam bir türlü hacca gitmez. Namaz farzdır ama namaz kılmaya bir türlü alışmamıştır, yanaşmaz. Oruç tutmak farzdır ama oruç tutmaz. Zekat vermez, zengin ama vermez, veremez. İşte bir sürü mani çıkar. Onları manileri yenmek cihat işte. Yine ibadete sarılmak, efendim sadık olmak, vefalı olmak, tembel olmamak cihat. Ve ekseri min zikrillah. Üçüncü tavsiyesi de Allah'ı zikretmeyi çok yap. Hani elimize tesbih alıyoruz da çok çok zikir yapıyoruz ya, bu bizim efendim dedelerimizin uydurduğu bir şey değil. Peygamber Efendimizin emri, Kur'an-ı Kerim'in emri. Kur'an-ı Kerim'de de üzkürullaha zikren kesira buyuruyor Allah-u Teala Hazretleri. Bakın burada da karşısındaki hanımefendiye Peygamber Efendimiz ne buyurmuş üçüncü nasihati olarak? Ve eksiri min zikrillah. Zikir yapma işini çoğalt, çok yap onu. Bak ibadetleri söyledi, ibadetlere, farzlara devam et dedi. Ayrıca zikri özellikle belirtiyor. Allah'ın zikrini çok yap, çoğalt. Fe inneke la te'tillâhe bi şeyin ehabbe ileyhi min kesireti zikrihi. Çünkü sen Allah'ın huzuruna çok zikretmekten daha sevimli bir ibadetle varamazsın. En çok kendisi çok zikredenleri sever Allah. En sevimli ibadet, en sevdiği ibadet zikirdir. Onun için zikrini yap diyor. İnsan zikredince ne olur? Kalbi nurlanır. Şeytan ondan uzaklaşır. Ahlakı güzelleşir. Efendim, kamil insan olur. Çok sevaplar kazanır. Onun için özür sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz'in o mübarek hanımefendiye tavsiyelerini de böylece bu konuşmamda size hatırlatmış oldum. Hani bu 10 günler çok sevapların çok kazanıldığı günler dedim. Tabii 10 gün sevapları işleyip ondan sonra bırakmak da yok. Yani alıştığını insan devam ettirmeli. Demek ki 3 şeyi tavsiye etmiş. Günahlardan hicret et, uzaklaş. Çünkü bu hicretin en sevaplı, en faziletli şeklidir. Farzları yapmaya devam eyle. Çünkü bu cihadın en üstünüdür, en faziletlisidir. Farzları kaçırmamak, devam etmek. Ve Allah'ın zikrini çok yap. Çünkü Allah'ın huzuruna çok zikir yapmaktan daha başka bir sevaplı işle varamazsın. En sevaplısı budur diyor. Kolay hatırda kalacak 3 şey. Bunları yapın. Allah'ın rızasını kazanın. Sevgili kulu olun. Evliyası olun. Dünyanız, ahiretiniz mamur olsun. Allah-u Teala Hazretleri sizleri cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin, tarif eylesin. Peygamber Efendimiz'e komşu eylesin. Efendim rıdvanı eklerine vasıf eylesin. Çoluk çocuğunuzla, dostlarınızla, sevdiklerinizle iki cihanda aziz olun. Aziz ve sevgili akrep dinleyicileri. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.